पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बातों में जो शेष बातें मालूम है शास्त्रों की संतों की पुराणों की महात्माओं की है और त्रुटियां आ जाए वो मेरी व्यक्तिगत है। त्रुटियों की तरफ आप ख्याल न करें, अच्छी बातों की तरफ ख्याल करेंगे, ऐसी आप लोगों से आशा है। सबसे पहली बात, मनुष्य जन्म का समय है ये बहुत कीमती है। इस समय के खर्च करने से विद्या पढ़े तो विद्या आ जाती है, धन कमाए तो धन आ जाता है, यश चाहे तो यश मिलता है, नाम चाहे संसार में नाम होता है। समय देने से सब चीजें मिलती है, पर सब चीजें देने पर भी समय नहीं मिलता। समय की तरफ भाई ने बहनों ने विशेष ख्याल नहीं किया है। समय बहुत कीमती है, समय देकर सब कुछ ले सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर उम्र का समय भगवान के चरणों में सौंपा जाए तो भगवान प्राप्ति हो जाती है, सदा के लिए कल्याण हो जाता है, फिर जन्म मन में कभी आना ही नहीं पड़ता, दुख दारिद्र कभी नजीक नहीं आते, सदा के लिए सुखी हो जाए। समय में इतनी ताकत है, वो समय आपका निरंतर न जाए। सबसे पहले आप लोगों से ये प्रार्थना है कि समय बर्बाद न हो। समय बहुत कीमती है, परंतु मिलता है माप तोल का। आपके इतना बड़ा शहर है, इसमें 200, 400, 500 वर्षों का आदि नहीं मिलेगा, 100 वर्षों के भीतर भीतर ही जाते हैं, 50, 60, 70 के भीतर भीतर आदि चले जाते हैं। इस वास्ते मेरे को समय हुआ है, अब वक्त कितना है इस तरफ ख्याल करो, समय थोड़ा रह गया है, काम बहुत बाकी है। क्या परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलो तो क्या आदितुर आ गए? परमात्मा की प्राप्ति जितने होनी चाहिए उसका आधा काम हो गया क्या? फिर आधा भी काम नहीं हुआ है, उम्र का पता नहीं है, कब प्राण चले जाए। इस वास्ते आपसे प्रार्थना है कि समय निरंतर न चलाए, ऊंचे से ऊंचे अच्छे से काम है अच्छे में लगे। समय बहुत कीमती है, मनुष्य पैसों के लिए कंजूस हो जाता है, पर समय के लिए ख्याल कम करता है, निरंतर समय बर्बाद कर देता है। हवाई जहाज देख देखेंगे कोई लाभ नहीं है, ये समय खर्च होता है। कोई भी काम करो समय तो उसमें लगेगा, खर्च होगा, तो समय की तरफ ख्याल ज्यादा रखो। शास्त्रों में देखा है पैसे से काम चलता तो पैसा दे दो, समय में खर्च करो। पैसा तो खर्च हो जाता है फिर पैदा हो जाता है, लड़का अगर मर जाता है तो छोटा है वो बड़ा हो जाता है, किसमें फिर पैदा हो सकता है, परंतु समय तो खर्च ही होता है। इस सावधानी के साथ अगर समय परमात्मा में लगाया जाए तो अपना कल्याण हो जाता है, नहीं तो समय तो लग जाएगा और ऐसे ही चला जाएगा। इस वास्ते प्रार्थना है, सबसे पहली बात यह है अपना समय निरर्थक न जाए। भगवान ने समय दिया है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए। मनुष्य जन्म कहो चाहे भगवत प्राप्ति के लिए अधिकारी कहो, एक ही बात है, मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कोई क्या हो, सबको परमात्मा की प्राप्ति करना है। यंग लब्ध्वाचा परम लाभम मन्यते दाति तथा, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उनसे पढ़कर कोई लाभ है नहीं, ऐसा वास्तविक लाभ भगवान की प्राप्ति, भगवान के दर्शन, भगवान में प्रेम, भगवान में राह बना जा, जैसे मेरा भाई गहरी मानी हरी बिना रेहो रंग, भगवान बिना मन नहीं लगता, एक भगवान में मन लगता है, सजनो उस भगवान में मन लगाओ। समय जितना है वो अच्छे से अच्छे काम में, उत्तम से उत्तम काम कर करो। समय में निंदा झूठ कपट चादर बेईमानी विश्वासघात आदि मत करो, इसमें समय खर्च होता है। समय तो खर्च होता है और आगे नरकों की प्राप्ति होती है, महान दुरुपयोग है समय का। समय जितना है उतना सदुपयोग करो, आपके पास समय जितना दिया भगवान ने उसका सदुपयोग करो। 600 श्वास खर्च होते हैं, एक घंटा में 900 श्वास खर्च होते हैं, एक घंटा में क्या पैदा किया आपने, श्वास 900 खर्च हो गए, 8 बार में 21,600 श्वास खर्च हो गए। पूछा जाए आपने क्या काम किया, कल इस मत से आज इस मत सकत, इतना समय खर्च हुआ, इतने में आपने लाभ क्या उठाया, साथ में चलने की चीज आपने क्या उपार्जित की, अगर नहीं की है तो इसके समान कोई घाटा नहीं है। समय तो 8 बार लग गए, 21,600 श्वास खर्च हो गए और लाभ कुछ नहीं लिया। शाहानी तत्म सा चांद जल मुहूर्ता यन मुहूर्तम क्षण वापी वासुदेव न चिंतित, शाहानी वह बड़ी हानि है, बड़ी बड़ी गलती है, वह बड़ी अंधता है, बड़ी मूढ़ता है, जन मुहूर्त में क्षण में भगवान का चिंतन नहीं हो। सचिनो समय बड़ा दुर्लभ है, मनुष्य शरीर की महिमा मौत गई है, शास्त्रों में इस मनुष्य शरीर की बहुत महिमा गई। ब्राह्मण के उत्तरकांड में गुरु जी ने 7 प्रश्न किए हैं, उसमें ये पूछा है सबसे दुर्लभ कौन शरीर, सबसे दुर्लभ शरीर कौन है, उसे दुर्लभ शरीर देवता को नहीं बताया है, सबसे दुर्लभ मानुष देही जीव चराचर जाचत जेही, जिसकी चराचर सभी देव सभी जीव जाचना करते हैं वो मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। तो मानुष शरीर वो अगर खो दिया बड़ी भारी हानि होगी। सजनो ये दुर्लभ शरीर है, 84 लाख शरीर पाने के बाद ये शरीर मिलता है, और भगवान की कृपा से पहले भी मिल जाए तो शरीर की महिमा बहुत विशेष है, पर महिमा है भगवान में लगाने की। तो अपना समय निरर्थक न जाए, आप लोगों से प्रार्थना है भगवान के चरणों में लगा जाए, भगवान का चिंतन किया जाए। भगवान के चिंतन बिना समय चला गया बड़ी भारी हानि है, बहुत बड़ा वही नुकसान है, क्योंकि समय दोबारा आता नहीं। आपकी हमारी बाल्यावस्था चली गई, वो बाल्यावस्था पीछे आती नहीं, गया समय नहीं आवे दूसरी बारी, या दूसरी बारी ये समय आता नहीं, वो समय खर्च हो गया है। तो सावधान रखो, अपना समय जितना है वो भगवान में लगे। एक दर्जा काम है, जैसे धन कमाने वाले धन उपार्जन करते हैं, परंतु याद रखो धन खर्च होता है, धन अपने भोजन आदि का में उस पर खर्च होता है, और धन में ठगाई हो जाती है, धन की चोरी हो जाती है, तो वो धन खराब चला जाता है। इसी तरह से समय की चोरी न हो जाए, समय ठगाई में न चला जाए, समय निरर्थक नष्ट न हो जाए, समय में पाप न हो जाए, कीमती समय जिस पाप से भगवान मिल जाए, ऐसा कीमती समय उसमें झूठ कपट जालसाजी बेईमानी विश्वासघात आदि पाप करने में अगर समय लग गया, तो समय तो भगवान की प्राप्ति हुए इतना प्राप्त कीमती, और उसने खरीदा पाप, खरीदा नरक, बड़ी भारी हानि की बात है, बहुत भारी। सज्जनों सावधान रहो, अब जितना समय बचा है, बैली को आलस मारे, आलस में बैठे खो दिया, निरर्थक समय बर्बाद कर दिया, निरर्थक देखने लग गए। समय तो भैया खर्च होता है, और उपार्जन क्या किया। ये हरेक भाई और बहन को सबको चाहिए सावधानी रखे कि समय खर्च न हो जाए, समय निरंतर चल रहा है। इसमें एक बात है विदिक्षण, धन तो तिजोरी में बंद किया जाए तो बंद होने जाता है, पड़ा रहा वर्ष भर रहा पैसा देकर धन उतना होगा, ये समय बंद नहीं होता, समय तो खर्च हो ही जाता है। इसमें बड़ी सावधानी रखने से ही समय का सदुपयोग होता है, समय बंद करके और काम कर लो ऐसा नहीं होगा, समय संचय करके रख लो ऐसी हाथ की बात नहीं है, समय तो खर्च होता है। इस वास्ते हरदम सावधान रहना चाहिए, आज ही बोल दिन में जागृत रहिए, बंदा हरदम जागृत रहे, हरदम सावधान। समय जा रहा है तेजी से जा रहा है, और समय जाने के बाद मरना ही पड़ेगा, फिर कोई हमारे पास में इलाज नहीं है। उम्र खत्म हो गई, श्वास चले गए, फिर जीने की हमारे पास कला नहीं है। घड़ी जैसे कट कट कट करती चलती है, तो उसमें समय खर्च होता है, पर वो चाप भी लगा देते हैं फिर वो ठीक हो जाती है। 8 वर्ष में कोई 7 दिनों से चाप भी लगा दे पर फिर घड़ी चल पड़ी है। सज्जनों, ये समय की चाबी अपने हाथ में नहीं है, समय खर्च हो गया तो फिर चाबी ठीक कर दे, ये अपने हाथ की बात नहीं है। वो तो गया, नुकसान हो गया, सो हो ही गया, वो तो बड़ी भारी हानि हो गई। इस वास्ते अब आज से हानि न हो जाए, समय फालतू न चला जाए, भगवत चिंतन के बिना। समय क्या करना, एक तो भगवान को याद करना, एक दूसरे की सेवा करना, दूसरों को सेवा करना, सुख पहुंचाना। ये मनुष्य पहुंचा सकता है, पशु पक्षियों में ताकत नहीं है, देवताओं को ये समय नहीं मिलता है सेवा करने का। वे अपने अपने अधिकार अनुसार करते हैं, अपने अधिकार अनुसार है। मनुष्य जो नहीं एक ऐसी है, उन्हें 2 काम है, भगवान को याद करना, बड़े बूढ़ों की बुजुर्गों की सेवा करना, उनको सुख पहुंचाना। सेवा में जितना समय लगता है वो सार्थक है, और भगवान की याद करने में समय लगता है वो सार्थक है। ऐसा समय है कीमती, वो निरंतर चला गया तो बड़े भाई प्रसन्न बात है। अरे पश्चाताप करने से भी पश्चाताप पीछे से ताप उदो उदा रहो, रोते रहो, समय सूख फिर कहा पछता दे कहा परेशान जब खुशी सुखा दे, समय सूख गए फिर पश्चाताप करने से क्या है। जब अपनी खेती सूख गई फिर वर्षा से क्या हो, खेती हरी रहते रहते वर्षा हो जाए तो बहुत आनंद की बात, पर खेती सूखने के बाद वर्षा क्या होगी, वो चारा भी नहीं रहेगा, बड़ी भारी हानि हो जाएगी। इस बात से सज्जनो जब तक प्राण है तब तक भगवान को याद करो, दूसरों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, अपाहिजों की तरह करो, अंगहीनों की सेवा करो, दरिद्रों की सेवा करो, जिनके दुख है राव के पास धन संपत्ति है तो उसको खर्च करके उनको सुख पहुंचाओ, अन्न है जल है वस्त्र है मकान है ये दे करके आदमियों को मदद करो। आपका समय साथ होगा आपका पैसा साथ होगा, पैसा ही पड़ा पड़ा क्या काम करेगा, पैसा काम में आना है वही बढ़िया है, बड़ा कोई फायदा नहीं है। जोर जोर धन कृपा धन मान रहे मन मोद मधु माखी जो मोड मन गिरत खारेगी गोद, मधु माखी का शहद इकट्ठा ज्यादा हो जाएगा तो क्या फायदा हुआ, शहद तो लोग ले जाएंगे मक्खियों को मार देंगे। इसी तरह से भाई धन ज्यादा इकट्ठा हो जाए काम करने के हो गए तो होने दो, बस अच्छे काम में लगाओ, ये सावधानी रखो। धन कमाने में तो घर वाले सबके सब सहायक हो जाएंगे परंतु खर्च करने में दान पुण्य करने में बाधा देंगे घर वाले आदमी, खास खास आदमी ये धन खर्च मत करो, धन वास्तव में खर्च करने के लिए ही है, तो सेवा में दूसरों को सुख पहुंचाने में आराम पहुंचाने में अन्न वस्त्र जल औषध मकान कपड़ा इसमें सब खर्च करो। जब कपड़ों की आवश्यकता हो कपड़ा नहीं है तो कपड़ा दे, भूखा है अन्न नहीं है तो अन्न दे, प्यासा है जल पिलाओ, आश्वासन दो, भयभीत है तो भय दूर करो, ऐसे दूसरों को सुख पहुंचाओ आराम पहुंचाओ। तो आप आराम पहुंचाओगे तो आपको भगवान आराम पहुंचाएंगे, ऐसे सज्जन भी आराम पहुंचाएंगे। अच्छे सज्जन आदमी को सब सेवा करते हैं, सभी उनकी आदर करते हैं, इस वास्ते सज्जनों सेवा करो, दूसरों सुख पहुंचाओ, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, घर में बूढ़े सास है ससुर है जो बूढ़े हैं उनकी सेवा करो, बाल के छोटे उनकी सेवा करो, उनको सद्भाव में लगाओ सदाचार में लगाओ सदाचारी बनाओ। आजकल बालकों की दुर्दशा हो रही है, कुसंग हो रहा है, अच्छा संग मिलता नहीं है, पतन हो रहा है, देश की क्या दशा होगी भगवान जाने। इस वास्ते बच्चों का भी सुधार करो, पढ़ाने में लगाओ, सच्ची शिक्षा दो, परमात्मा का भजन में लगाओ, रामायण में लगाओ, गीता में लगाओ, भागवत में लगाओ, उपनिषदों में लगाओ, अच्छी शिक्षा उनको मिले, अच्छी बातें मिले, जिनका उनका समय सार्थक बने। सज्जनों समय निरंतर जा रहा है, बड़ी भारी आनी है, बहुत बड़ी भारी आनी है, समय मिलता नहीं हमारा मिलता नहीं है, जितने समय खुशियां वाले खर्च कर दो गया हुआ मिलेगा नहीं, धन मिल जाएगा बेटा पोता हो जाएगा और सब मिलेगी, पर धन चला गया खर्च हो गया तो ये मिलेगा नहीं। इस वास्ते सबको सुख पैसे में सबको आराम कैसे पहुंचे, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सब सदाचारी कैसे बने, सब जीवन मुक्त कैसे हो जाए, सबका उद्धार कैसे हो जाए, सबको सुखी हो जाए, सदा के लिए सुख हो जाए, ऐसा भाव रखो हृदय में सबके कल्याण की इच्छा, और अपनी तरफ से अन्न है जस्त वस्त्र है जल है औषध है मकान है आदि की आवश्यकता हो उसके अनुसार से उनको दो। अन्न और जल की बड़ी भारी आवश्यकता है। अन्नदानम महादानम, अन्नदान को महादान बताया है, भूखे को अन्न देना है। कैसा ही हो अन्न, जितना रोटी खा सके उतना अन्न दे दो। वो कहते ज्यादा मांगे कि ज्यादा, तो मैं भी नहीं देता, हमारे घर में जितना है वो जन्म में अन्न जल वस्त्र ये खास चीज है, उतना मैं खर्च करता हूँ। तुम्हारे पास में अन्न कहूँ तो अन्न ले लो, प्यासे हो तो जल पी लो, वस्त्र कोई पड़ गया है तो वस्त्र दे दो, साधारण वस्त्र, और ज्यादा खर्च करने को नहीं है। आपको सब मैं कैसे दे दूं, मेरा धन मेरा नहीं है, पब्लिक का है, सबकी है, सबका हिस्सा है इसमें, क्योंकि अकेला आदमी कमा नहीं सकता। पशुओं की सहायता लेता है, मनुष्यों की सहायता लेता है, और जनों की सहायता लेकर धन कमाता है, तो धन पर आप अकेला मालिक मत बनो, आप मुनि बनो, धन को उपार्जन करो, अच्छे काम में लगाओ, सेवा में लगाओ, और समय भगवान में लगाओ, भगवान का चिंतन करो, भगवान के नाम का जप करो, गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, भागवत का पाठ करो, उपनिषदों का पाठ करो, अच्छे काम में समय लगाओ भाई। और समय समय से ये चला गया तो इसके सवाल में आने नहीं है, बड़ा भारी नुकसान है। आज मैं परमात्मा चला गया तो खराबी, और जो ठगाई में चला गया तो उसमें हानि ज्यादा होती है। ठग आते हैं, चोर आते हैं, लुटेरे आते हैं, धन हानि करने वाले, वो धन भी जाता है और मार पड़ती है। इस तरह से पाप करोगे, झूठ कपट करोगे, जासूसी करोगे, बेईमानी करोगे, तो व्यापार करके पैसा कमाऊंगा, पैसा तो रहेगा यहाँ, अरे कमाया हुआ पाप साथ रहेगा, पाप कौड़ी भर भी यहाँ नहीं रहेगा, और धन कौड़ी भर भी साथ चला गया रहेगा, वो सबका सब यहाँ रहेगा, एक कौड़ी भी साथ नहीं चलेगा, और पाप पीछे रहेगा नहीं। एक आदमी ने धन कमाया खूब और पाप किया तो धन तो सब यहाँ का यहीं रह गया, और पाप सब साथ में चलेगा। ध्यान देना, ये खूब समझने की बात है, साथ क्या चलेगा, साथ ही आपके पाप और पुण्य, वचन स्मरण और दया, दूसरों की सेवा करी, वो पुण्य आपके साथ चलेगा। अब वो अगर खर्च हो गया तो क्या है। सज्जनों, असली चीज है सेवा करो और भगवान को याद करो, भगवान का स्मरण हरदम चल रहे, राम राम राम राम, जो नाम आपको प्यार करता हो, जिस नाम की आप पर श्रद्धा हो, जिस पर आपका विश्वास हो, जो आपको मिला है उसके अनुसार ही भजन करो। जो गुरु महाराज ने दिया है, जिस पर आपका विश्वास है, वो नाम जप करो। हमारे पास एक पत्र आया है, किसी बहन का बनाया हुआ, किसी बहन का लिखा हुआ है, वो कहती है मैं गुरु बनाना चाहती हूँ, तो मेरा गुरु बनने का विचार नहीं है। आजकल सावधान रहना चाहिए, गुरु से सावधान रहना। हमने पूछा पढ़ा है गुरु मिल गया तो बड़ी आफत हो जाएगी, वो और जगह से वंचित कर देगा, और जगह सत्संग जान जाएगा नहीं, कल्याण कर सकेगा नहीं। चौथे पद चीने बिना किसी को मत कोई, शास्त्र की आज्ञा है जब तक आपको तत्व ज्ञान न हो, जीवन मुक्ति न हो, भगवान के दर्शन न हो, प्रेम की प्राप्ति न हो, तब तक दूसरे को शिष्य मत बनाओ। याद रखो ये, आज पैसे के लिए अपनी टोली बनाने के लिए चेला चेली बनाते हैं, उससे हानि होती है, नुकसान होती है। वो कोई अच्छे गुरु के पास जाता, वहां से रोक दिया, अच्छे पुरुष में जाने दिए, यार अपने के पास कल्याण है नहीं, अपने कल्याण कर नहीं सकते, ऐसे लोग चेले बनाते हैं। हमारे ऐसे स्वभाव नहीं है, हमारे चेला बनाने का स्वभाव नहीं है। बात आप पूछो बढ़िया से बढ़िया बताएंगे, आप अपने कल्याण की बात पूछो श्रेष्ठ बताएंगे, गुरु बनने में कहते हैं भैया बात बताओ चेला बन जाओ, हमारे ऐसा नहीं है। अच्छी से अच्छी बात आप खजाने की बात हमारे कुछ बात ही हो, हमने चीजें पढ़ी है, हमने सुनी है, हमने चीजें समझी है, उससे बढ़िया बात जिससे आपका कल्याण जल्दी हो जाए ऐसी बातें बताने के लिए मैं तैयार हूँ। गुरु बनने के लिए नहीं, असली गुरु हो अगर उसकी आज्ञा नहीं पालन करे तो उसका नुकसान होता है। आप मेरी बातें सुनो, उनमें अच्छी बातें लगा आप धारण करो और बात धारण करो तो दोष नहीं लगेगा, पर गुरु बना लो मेरे को आप चेला बन जाओ, एक बात भी मेरी नहीं मानोगे तो दंड होगा, इनमें नुकसान ज्यादा होगा। आज मनुष्यों की प्रवृत्ति आज्ञा पालन की कम हो गई है, दूसरे का दुख देख करके दूर करना ऐसा कम हो गया है, मार्ग में देखते हैं खड़े हैं बीच में ही, इतना विचार नहीं कि बात भी करें तो एक तरफ हो जाए एक तरफ खड़े हो जाए, इतना भी होश नहीं है, रास्ते में खड़े रहते हैं भाई कम देखो बाधा तो मत दो, सहायता करनी दूर रही। एक जंगल चल रहा था ऊपर घटा गलती बिजली पड़ी, वज्रम पुनः कृपेशो जंगल चल रहा है आग लगी रही है जल बरसा करके आग बुझाते शांति का अच्छी बात है, बिजली फेर क्यों जाता है। इस तरह से आज लोग दूसरे का उद्धार करने के लिए सेवा कर रहे हैं, इसमें जरूरत है। जैसे जिस देश में आम होते हैं एक फसल नहीं होगी तो आम याद आएंगे लोगों को, इस तरह से हमारे हिंदुस्तान में पहले भाई और बहन उदार हुए, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबके हित में सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रति रखते थे, प्रीति रखते थे, सबका उद्धार हो ऐसा रखते थे। एक ज्यादा धन नहीं कमाते, हमारे पास धन है वो खर्च हो जाए, जिस किसी तरह से दूसरों की सेवा हो जाए ऐसा करते थे। आजकल ऐसे आदमियों की जरूरत है, जैसे दुख दुष्काल पड़ता है तो अन्न की जरूरत होती है, इस तरह से आज इस हिंदुस्तान में पाप करने की वृद्धि हो गई है, दूसरों की सहायता करने की वृद्धि कम हो गई है, इस समय में सबकी सेवा करने की आवश्यकता ज्यादा है। जब बीमार होता है तो बीमार अवस्था में इलाज करने की ज्यादा जरूरत होती है, अभी अपने संसार में बीमारी हो रही है, अच्छे काम में लोग लग नहीं रहे हैं, इस वास्ते सबकी सेवा करो, सबका हित करो, वे अच्छे काम में कैसे लग जाए, जिस तरह से भजन में ध्यान में कीर्तन में सत्संग में भजन में लग जाए ऐसी सेवा करो, सबका उद्धार कैसे हो, सबका सुधार कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, ऐसे काम में लगाओ। गुरु बनाने में फायदा नहीं है, बनाने वाले के नुकसान होता है, वे उस नुकसान की तरफ ख्याल नहीं करते हैं, अपना स्वार्थ देखते, अपना हमारी टोली बन गई हमारे को पूजा करेंगे, अरे पूजा तो करेंगे मैं तुम उद्धार कर सकते हो नहीं, उद्धार नहीं कर सकते हो तो मैं गुरु क्यों बना। जैसे आप कपड़ा खरीदने को गए दुकानदार ने आपके पैसे ले रही है, कपड़ा कपड़ा तो मैंने ही नहीं, तो कपड़ा नहीं तो तुमने रुपये किस लिए, ऐसे भी लेकर कपड़ा दे, ऐसे उद्धार करो, कहने में कहेंगे गुरु गोविंद दोनों खड़ा किसी लघु पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद बताए, गुरु गोविंद दोनों खड़े, दोनों खड़े हो जाए ऐसे गुरु मिल जाए तो उसे चला बढ़ जाओ, केवल बात करने में कह दी और ठगाई कर दी उन्हें मचाओ, ऐसी चीज मचाओ, बहनों भाइयों सबसे आपसे प्रार्थना है ऐसे ठगाई मचाओ, अपने स्वार्थ के लिए चेला चिली बनाते हैं उनमें धोखा होता है, उन्हें फायदा नहीं होता नुकसान होता है, अपना ही कल्याण नहीं किया दूसरे कल्याण कैसे करेंगे, आपको तरना आता नहीं दूसरे उद्धार कैसे करेंगे, अपना उद्धार किया ही नहीं और चेला बना लो तो उनकी हानि होती है, क्योंकि चेला बना ले और तो जाएगा नहीं, बंद कर दिया और आप कल्याण कर सकते नहीं, ध्यान दिया आपने, चेला आपने बना दिया, हम उद्धार तो कर सकते नहीं और दूसरे जान देते नहीं, बहुत बड़ी भारी हानि होती है। विश्वास नहीं गया। एक संत मिले थे, उन संतों ने पहले चेला बनाया, मैं चेला बनाए वे के बाद हम तो आपको ही मानते हैं कि भगवान को आदमी, भगवान को आदमी हमारे तो आप ही हो जो कुछ हो। उन्होंने चेला बनाना उम्र पर नहीं बनाया, तभी शरीर शांत हो गया उनका, परंतु उम्र में चेला नहीं बनाया। कि चेला बनाने भगवान में लगाने के लिए और मेरे में लग जाते हैं श्रद्धा आप पे करेंगे हम तो आपकी बात सुनेंगे, भगवान को छोड़ दिया, बड़ी भारी हानि होगी, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इस वास्ते उन्होंने चेला बनाना उम्र भर में छोड़ दिया, कभी नहीं चेला बनाया कि भगवान को छोड़ के मेरे में लग जाएगी, मेरे में क्या फायदा। आज मेरे में लगाना ही चाहते हैं लोग, हमारी पूजा करें, हमारी सेवा करें, गुरु का जप करें, गुरु का ध्यान करें, गुरु को याद करें। सज्जनों ठगाई होती है, इसमें नुकसान होता है। इस वास्ते मैं प्रेम से कहता हूँ, आदर से कहता हूँ कि आप भजन स्मरण करो, सत्संग करो, जहाँ अच्छी बात मिले वहां सुनो, गुरु शिष्य का संबंध में जुड़ो, अच्छी बातें मिलते हुए लेते रहो, जितने करोगे उतना फायदा होगा, जिन्हें सुनो तो आपको पाप नहीं लगेगा, तो होगा उस दंड को भगवान भी माफ नहीं कर सकते। इस वास्ते गुरु न बना करके सत्संग सुनो, जहां कहीं सत्संग हो उसमें जो अच्छी अच्छी बातें हुए आप ले लो, अच्छी अच्छी बातों को पालन करो, उसमें कल्याण होगा। अगर उनकी बात नहीं मानोगे तो आपको दंड नहीं हुआ, आपको दंड नहीं हुआ, क्यों आपने गुरु नहीं बनाया, गुरु बनाया तो दंड होगा, बड़ी भारी हानि होती, बहुत नुकसान होगा। आज आदमी कहना मानते नहीं, आज्ञा पालन करते नहीं, गुरु बना लिया आज्ञा पालन नहीं करते, बहुत हानि होती है, बहुत नुकसान होता है। तो अच्छे आदमियों को चेला नहीं बनाना चाहिए, अच्छे आदमी बनाते नहीं है, जो बनाते हैं वो कल्याण कर सकते नहीं है, ठगाई होती है। इस वास्ते मेरी प्रार्थना है ठगाई मत जाओ, अच्छी बातें सुनो, सत्संग सुनो, जो कि सब उद्धार की बातें हैं उसमें उद्धार की बातें अच्छी बातें दान करो, उनसे बड़ा कल्याण होगा, गुरु बनाने में नुकसान होगा। मेरी सम्मति नहीं है, फिर बनाओ तो आप किसी मर्जी, फायदा नहीं है नुकसान है। अच्छी बातें आप पालन करो, कल्याण हो जाएगा। लोगों में बहम है कि गुरु बनाए बिना कल्याण नहीं होता। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, गुरु बनाए हुए 5, 10, 15, 20, 50 आदमी आपको गुरु बनाए हुए मिले, उसमें एक कभी कल्याण हुआ, एक को भी भगवान मिले, एक कभी अज्ञान नशा हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, जीवनभूत हो गया, 100 दोष से आपने इकट्ठे कर लो, जिन्होंने गुरु बनाया है क्या कल्याण हो गया? इस वास्ते अपना कल्याण के लिए अच्छी बात सुनो, अच्छी बातें मानो, शास्त्रों की बातें मानो, पुस्तकें पढ़ो, पुस्तकों में अच्छी बातें सुनो, व्याख्यान सुनो, अच्छी अच्छी बातें सुन कर ले लो, उनसे अपना कल्याण हो ऐसी बातें ले लो। गुरु शिष्य का संबंध साधक बने मत छोड़ो। आज्ञा पालन करने से अधिकार होता है, परंतु आज्ञा भंग करने का दोष ज्यादा होता है, कहना नहीं मानने का तिरस्कार का पाप लगता है। अरे गुरु नहीं बना हुआ है तो पाप नहीं लगेगा। मेरी बातें अच्छी हो आप ध्यान करो, ऐसे मत मानो, मत नहीं मानोगे तो पाप नहीं लगेगा, पर मेरे शिष्य बन जाओगे, नहीं मानोगे तो भगवान भी उद्धार नहीं करेगा। गुरु अपराधी का भगवान भी मना नहीं करता, भगवान का उद्धार नहीं करता। अरे जिनमें शक्ति नहीं है उन्हें क्या फायदा, उसे चेला बन जाओ छोड़ दो कोई भाई परवाह नहीं, तो बनाने क्या बात है। अब ध्यान दिया, छोड़ने से पाप नहीं लगेगा क्या? अगर तुम बना दिए और अब छोड़ने तो पाप नहीं लगेगा क्या? गुरु को छोड़ने से पाप नहीं लगेगा क्या? करने लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। गुरु अपने कार्य में जाना था, उत्पत्त प्रतिबंध से परित्यागो विधि यते, ऐसी बात आती कई जगह श्लोक आता है, थोड़ा थोड़ा पेट भर पूरे पाठ भेद है। जो अभिमानी है, जो स्वार्थी है, जो पैसा इकट्ठा करता है, स्त्रियों को चेली बनाता है और कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों की बातों जानता नहीं है और कहता है बहुत सी बातें, मार्मिक बातें जानता नहीं, मार्मिक बात है नहीं उनके पास में, ऐसे कोई गुरु बनाओ तो उसको छोड़ दो, पाप नहीं लेगा, बिल्कुल नहीं लेगा। मैं तो ये कह देता हूँ ऐसे ठगों के फेरे में आप मत आओ, अरे उन्हें त्याग कर दो तो पाप मेरे उठ जाए, वो सब पाप मैं नहीं तैयार हूँ, उसे त्याग का पाप नहीं लगेगा, मेरे को दो पाप मेरे होगा। आप निश्चिंत हो जाओ, ठगाई में आप बताओ भाइयों बहनों, ठगाई में बताओ, सेवा करो, अच्छी अच्छी बातें धारण करो, जहां तो व्याख्यान हो अच्छी बातें सुनो और उनको काम में लाओ, आपका ज्ञान हो जाएगा। देखिए गुरु कौन होता है, उकार अंधकार उकार अंधकार हृदय के अंधकार दूर कर दे। हम जब तक सत्संग नहीं करते तो हृदय में अंधकार रहता है, अरे गुरु महाराज अच्छी बातें कहते हैं हृदय प्रकाश करता है, वो प्रकाश कर दे वो गुरु होता है। वो गुरु बिना बने बिना जो संत महात्मा है बहुत बढ़िया बातें कहते हैं, गुरु बनाने वालों के पास में ऐसी बढ़िया बातें नहीं मिलेगी जैसी गुरु न बनाने वाले संतों के पास बढ़िया बात मिलेगी, और उस बात को धारण करो आप कल्याण होगा। अरे वे बात बता ही नहीं सकते, उन गुरु बनाने से नुकसान होगा, आपके पता नहीं है, इस वास्ते ऐसे गुरु मत बनाओ, अरे बना दिया तो छोड़ दो, वो छोड़ने पाप ही नहीं गया, आप निश्चिंत रहो। अरे लगता हो पाप मेरे को दे रहा, क्या स्वामी जी को दिया पाप बन गया, ऐसा पाप लगेगा स्वामी जी भोग, हम भोगेंगे पाप लगेगा ही नहीं, हमारे पाप देने की शौक थोड़ी है, हमारे नरक में जाने की शौक थोड़ी लगी है, पाप लगे नहीं गया, परंतु धोखा दो तो पाप लगेगा, उद्धार तो कर सकते नहीं, चेला बना लिया पाप लगेगा। करपात्र जी महाराज बड़े अच्छे थे, उनका व्याख्यान में मैंने सुना है, जो योग्यता के बिना चेला बनाता है वो दूसरे जन्म में कुत्ता बनता है, उससे शीशार ईतार गोया कहने लगते है, फिर खून चूसते खून, उद्धार तो करेंगे से उद्धार करने ताकत ही नहीं, तो कुत्ता बनेगा वे चूसेंगे खून, ऐसे शीश खून चूसेंगे, शीश बनाने में बड़ा नुकसान है। दूसरी जगह से जाता बेचारा, कोई अच्छे गुरु के पास जाता, अच्छे महात्मा का संग करता, उससे तो कर दिया रीता या अपना चेला बना लिया हमारा, तो इससे नुकसान होता है, इस वास्ते मैं तो कहता हूँ ऐसे मत करो, अच्छे महात्मा हो उनके पास जाओ, उनकी अच्छी अच्छी बातें सुनो, महात्मा नाराज नहीं होंगे, वे गुरु बनने के भूखे नहीं होते, जिनके मन में गुरु की इच्छा है कि मैं गुरु बनूं, ध्यान देकर सुनना, जिनके मन में है इच्छा कि मेरे शिष्य बन जाए मैं गुरु बनूं, वो गुरु नहीं होता, वो चेला दास होता, उसे चेले की गर्ज है, वो चेला दास है, चेला चाहता है धन, चाहता है धनदास है, चेला चाहता है चेला दास है, मान चाहता है मान दास है, बड़ाई चाहता बड़ाई दास है, जो हृदय में चाहना है वो गुलामी है, वो जिसके गुलामी हृदय में वो उद्धार कैसे करेगा, आपको उद्धार कैसे करेगा, जिसके मन में गुलामी भरी हुई है मेरा चेला बन जाए तो मेरी टोली बन जाएगी, ऐसे बना कर ऐसे ऐसे गुरु बनाने का फायदा नहीं है, नुकसान है। इतने पर भी आपके मन में होता बनाओ, मेरी सम्मति बिल्कुल नहीं है, मेरी समझ नहीं है, आप अटक जाओगे आपके पता लग जाएगी, इस वास्ते भगवान को याद करो। आज दिन तक आपको भगवान के नाम का जप करने की महिमा सुनी है, यदि नाम की महिमा आपको याद है, कहा है कलयुग में नाम का आधार है, कलयुग में भगवान नाम का जप करो, कीर्तन करो, इसी महिमा चाहते हैं। ये आपको जिससे ज्ञान मिला वो गुरु है, जिससे ये ज्ञान मिल गया वो गुरु है। आप जानो चाहे न जानो, गुरु जाने न जाने, दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, गुरु जी को पता ही नहीं बनाओ चलाए। पिंगला नाम वेश्या विदेह नगरी पूरा विदेह में एक पिंगला वेश्या थी, वो देखती अभी कोई आवे टिक देने वाला, तो बहुत टिक था कोई आया नहीं, बगी आदि से देखती आवे यहाँ आवेगा कोई दिख गया। रात बीती रात कोई आया नहीं, स्वयं दत्तात्रेय जी बने आ गए, आते उनको देखा, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि कोई पुरुष आवेर में धन देगा, इस इच्छा दृष्टि से दृष्टि देखती थी, तो दृष्टि ने देखा दत्तात्रेय जी बने, जो देखते ही बड़ा वैराग्य हो गया, तो दत्तात्रेय जी ने उसको गुरु बनाया। वास्तव में गुरु बन गए दत्तात्रेय जी, सब धन खर्च करके भगवान का वजन करने लग गई, दत्तात्रेय जी गुरु बनाया। और वैश्यास को आशा ही परमम दुखम निराशम परम आशा बना, चेला बनाए मेरी बेटा आ जाए, मेरी पूजा हो, ऐसी जिसकी गुलामी है वो कल्याण कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता कभी। अरे खुद के भूख है तो कल्याण कैसे करेगा बताओ, मान बढ़ाएगा भूख है, चेला बढ़ जाए मेरी ऐसी भूख है, वो कल्याण कैसे करेगा। आप जरा थोड़ा सा सोचो, जिसके भीतर में भूख लगी है चेलों की, वो कल्याण कैसे करेगा। उद्धार वो कर सकता है जिसके पद में रुपये पैसों की मान बढ़ाई की मकानों की कोई इच्छा नहीं, कई चित्र तृष्णा नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं, सब पूर्ण आनंद है, वो उद्धार कर सकता है। तो उसे वचनों को मानो और उसे उद्धार करो, गुरु बनाओ मत, बनावटी गुरु उद्धार नहीं कर सकता। आजकल सब बनावटी से हो रही है, मसाले बनावटी मिलते हैं, चीज वस्तु बनावटी मिलती है, चीजों में अदरक मिले बनावटी, मिर्च बनावटी, इसमें बेर पीस कर बच्ची मिर्च बनावटी, मसाला बनावटी, चीजों बनावटी, कपड़े बनावटी, वस्तु में बनावटी, आज बनावटी बनावटी चीजें हो गई। तो गुरु भी बनावटी मिलते हैं, असली गुरु नहीं मिलते, सच्चे संत महात्मा गुरु बढ़ते नहीं, और बढ़ते उनमें उद्धार करने की ताकत है। इस वास्ते आप लोगों से कहना है कि ठगों के फेर में बताओ, वे रुपया पैसा चाहते हैं, भेंट पूजा चाहते हैं, मान बढ़ाई चाहते हैं, आदर सत्कार चाहते हैं, वे कल्याण नहीं कर सकते, कल्याण नहीं कर सकते, कल्याण वही कर सकता है जिसके भीतर में कुछ चाहता नहीं है। अरे भाई भगवान की प्राप्ति वही कराएगा जिसके हृदय में गुलामी नहीं है, जिसके चेले की गुलाबी है वो उतार कैसे करेगा। आप जरा सोचो, बुद्धिमान हो आप, विचार करो, ईश्वर से चेला मत बनो, सच्ची बातें सीखो, अच्छी सत्संग हो, अच्छा जिसमें श्रद्धा हो, बिना पूछे सावधान, अच्छे बच्चों पहचान क्या है, अच्छे संतों की क्या पहचान है, अच्छे संतों की पहचान है आपके मन में शंका होती है, आप प्रश्न नहीं कहते जिनके व्याख्यान में आपकी शंकाओं का समाधान हो जाता है, आपको शांति मिलती है, भगवान पर प्रेम होता है, संसार में नम्रता आती है, सबकी सेवा करने में प्रवृत्ति होती है, जिनके वाक्य सुनने से वे गुरु है, वे महात्मा है, वे संत है, तो उनकी बात मानो, चेला मत बनो, बात मानो, वे क्या जैसे करो तो लाभ होगा, या कोई बात नहीं मानोगे पाप नहीं होगा, दोष नहीं होगा, चेला बन जाओगे तो दूसरे भागी होंगे, और जगह चाह सकते नहीं, एक जगह बंद गए और दूसरे चाह सकते नहीं, ऐसा मत बनो, कृपा करो, कृपा ना तो आप अगर मानो तो ये बात सच्ची है, इसके बाद ना मानो तो आप जैसे मर्जी, आप जीवन दो, इसमें फायदा नहीं है, नुकसान है, फायदा इस बात में अच्छी अच्छी बातें मानो। सज्जनो बनाने से गुरु नहीं बनता है, गुरु आपसे आप बनता है, जो बात आपके पसंद आ गई उस विषय में वो गुरु हो गया। रास्ता आप पूछते हो, रास्ता कि अमुक जगह जाना है, मार्ग कौन सा है, गली कौन सी हो, मार्ग बता दे, उस मार्ग में चलो, ऐसे जो बसते हैं बजाने मारे उस बारे में चलो। और वो गुरु हो गया, परंतु गुरु ऐसा हुआ जो आप वो पाप नहीं लगेगा। गुरु तो बन गया, पाप आप लगेगा नहीं, निष्पाप आप बनाओगे, उद्धार करोगे, सरलता से आपका कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ। दीन दुखी साधु भिक्षु कोई भी हो उसको भोजन दो, आनंद हो, अन्नदान महादान है। आजकल अन्नदान की महिमा चाहते हैं, पहले की अपेक्षा ये केन से दिए दिए तेन दान करे कल्याण। कलयुग में दान की महिमा अधिक है, तो अभाव के तू दे दान दो। इसमें भी ठगाई बहुत होती है, ठगने के लिए गरीब वेश धारण कर देते हैं। मैंने देखे हैं ऐसे हाथ है जो इसी तरह का पूछा था, उन हाथ है ही नहीं, खट्टा हुआ जो दिखेगा हाथ ऐसा। हम गए थे पर्वत है नहीं वो गिरिराज, दक्षिण में जी भेंट बहुत आती है, त्रिपुति त्रिपुति बालाजी में गए थे, उनको मैंने देखा है, उनका हाथ देखो भाई देखा हो तो वो देखा हाथ साफ होते ऊपर ऐसे मैंने आंखों से देखा है। ठगाई बहुत होती है, गरीबी बड़ी बट ठगाई बहुत है, तो बड़े हो अन्न दे दो, अन्न तो उसने अन्न दे दो पेट भरेगा, बड़ा बड़ा है अन्न सुखान ने बड़ा बड़ा अन्न उसको बड़ी बड़ी कहा। आप लोग रसोई बनाते हो, कोई आ गया रोटी दे दो, उसमें दोष नहीं है, तो रोटी खाएगा ही, उसमें दे दो खाएगा। पर इसमें मैंने देखा रोटी बेचते हैं, रोटी मांग कर लाकर बिक्री बिक्री करते हैं, बहुत जमाना खराब आया हुआ है, ऐसी बातें हमने देखी है। इस वास्ते अन्न भूखा हो अन्न दे दो, गृहस्थ का खास धर्म है। आपके घर पर कोई भी आवे भूखा है अन्न दे, खाने लायक रुपया पैसा मत दो, रुपया पैसे से अनर्थ होगा, अन्न दे दो, खाने की रोटी साग चाश खिचड़ी भात बनाया हुआ दे दो, वो तो नहीं रहते अच्छी बात है कि पैसा तो बनना, जहां तक बने ख्याल रखो, पैसा आदि देना हो, अच्छे सदाचारी ब्राह्मण हो, उत्तम हो, उनके लड़की है, आप जानते हो कि ये अपनी कन्या कुमारी है, उसका शादी करना है, आपको पता है, तो उसके घर में सामान दो, पैसा न दे करके उनको भी सामान दो, जो शादी में देंगे वो सामान, ये मदद करो, बड़ा पुण्य होगा, बहुत पुण्य की बात है, उनको मदद करो जिससे वो कन्यादान कर सके, उसका बड़ा महत्व है। इस वास्ते अभाव ग्रस्त हो, ब्राह्मण आदि हो, कन्या का शादी करना है उसको दे, विधवा बहना है जो बालकों को पढ़ा नहीं सकते, उस बालकों को मदद करके और पढ़ाई की पुस्तक दो, जो खरीद नहीं सकते, आपको पता है कि पास में पैसा इतने है नहीं, तो पुस्तक दे दो, इसका बड़े भाई पुण्य होता है। ऐसे करो, आप खोज खोज करके विचार करो, अभाव कर दो उनको दे, उनका बड़ा पुण्य होगा। गरीब बहनों कई घरों में बैठे है, राजपूतों के बेश दो जाते हुए ज्यादा ब्राह्मण ज्यादा भूखा नहीं मरता, ब्राह्मण दे देता है, ब्राह्मण मांग भी लेता है, एक क्षत्रिय जाति मांगती नहीं, दुख पा रही है। हमारे सज्जन नौका में थे, एक राठी एक चांडक जो जाते रात्रि में घरों में जाकर देखा है, नंगे पड़े बालक ओढ़ने के लिए नहीं है, रचना खूब दी अन्न दिया, कई कई ऐसे घर राजपूतों के कपड़ा दे पारे आ नहीं सकते, लज्जा निवारण के लिए कपड़ा नहीं पूरा, ऐसे घरों कपड़ा पहुंचाया जाए, ऐसे घरों अन्न पहुंचाया जाए, निगह करके बड़ा भारी पुण्य है, बहुत पुण्य है। हमारे वो राठी थे, अवश्य ही समय है, रात्रि में जाते ठंडी पड़ती ठंडी को रेवा बांटते गई कम्बल गई बांटी, वो अपने कलकत्ता से आए थे, कोर्ट गए, खेड़ीवासी ने भेजे थे, जो गांव में जाकर दिए तो चार चार वर्षों तक पहनते, ऐसे आवश्यकता हो वो चीज दे, उनका बड़ा पुण्य होगा। ठगाई में बताओ, अब कोई ठगाई में आ जाए तो कोई मैं परवाह नहीं करने, सब दान रुक नहीं जाए, दान पुण्य करो, सेवा करो, पर ठगाई में फायदा नहीं है, ठगाई में पुण्य नहीं होता है, वो ठगता है, उस खुद की दुर्दशा होगी, आप देते हो पुण्य में भी भला हो जाए, भला नहीं हो नरकों में जाएगा, वो ठगाई करने से नरकों में जाएगा, इस वजह से नरकों से बचाओ उसको, ठगाई मत आओ, ठगाई में आप आओगे ठगाई में वो जाए नरकों में, क्या फायदा नहीं मिलेगा, उसे पाप लगेगा उसको, क्यों ठगाई करता है वो तो पाप लगेगा। त्रिपति वाला में आप जाओ, आज का तो वर्षा बहुत होगी, आज का तो वर्षा में जाते हैं लोग सैकड़ों वर्षों में, पैदल जाते थे, हमें लोग याद है हम लोग गए दो बार, तो रस्ते में जाओ तो खेत बनावटी बैठे, उनको पैसा दे पूछा भाई हाथ कैसे है, बनावटी बनावटी तो ठगाई करते हैं, वे नरकों में जाएंगे, तो आप देते हो दान अच्छे पुण्य के लिए और जाएंगे नरकों में, फायदा नहीं है, इस वास्ते अच्छे अच्छे जनों को दो। गरीब घरों के ब्राह्मण है, गरीब घरों के वेश है, गरीब घरों के राजपूत है, सबसे राजपूत ज्यादा काम के, कपड़ा नहीं है बाहर आकर मांगने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, विराठी जी कपड़ा फेंक दे बाहर, ऊपर से मांग फेंका तब कपड़ा पहन के भाई पाया आई, फिर उठवाना दिया जाऊंगे, ऐसी दशा है लोगों में, पहने कपड़ा नहीं, रात्रि में छोटे छोटे बालक बेचारे नंगे पड़े हैं, छोड़ ना कपड़ा नहीं खड़े क्या, माँ ने हृदय लगा रखा है अपनी छाती में, जैसे गर्मी हो जाए पानी खुलता रहे, ऐसे माताएं रहती है, ऐसा को आनंद दिया जाए, ऐसा को वस्त्र दिया जाए, रात्रि में देख देख रहते थे, गांव में फिरते थे, इतना काम करते थे, वे कहते थे हम रोटी बनाकर खावे, भगत मेरी शाम को रोटी बनाते, दिन भर इस तरह देखते थे, रात्रि में इसे देखते थे, ऐसे देखते थे, वो दान देने वाला हो ऐसे बात हो, इसे बड़ा बड़ी पुण्य होगा, पर ठगाई में पुण्य नहीं होगा, उसे नुकसान होगा, जिसको आप देते हो उसको नरकों में जाना पड़ेगा, ठगाई करता है ना, ठगाई करने से उसको पाप लगेगा, वो जाए नरकों में, इस बार नरकों से बचाओ, सरलता से सीधे भाव से अन्न दे, नंगा हो कपड़ा दे, पर कपड़ा नंगा हो जाता है, जटा रखी हुई मैं जटा ऊपर कलकत्ते में देगा, हमारे बंशी दर्जी थे, बड़े सज्जन थे, दलाली करते थे, तो वे रात्रि में जाते हमारे पड़े गई जिसकी सड़क में गए मोटर लेकर गए, वहां गए तो उतार उठाने टाट बारदाना जो रद्दी रद्दी जिन्हें के पास पड़ी है बोरिया, वे बोरिया खोल करके वो ओढ़ने के लिए वो देते थे, क्योंकि तो कुछ ज्यादा बिक्री तो हुई नहीं, नया कपड़ा तो बेचती करते बेचती बिक्री करते, ऐसे देते थे सैकड़ों बोरिया देते, रात में मोड़ा देते चुपचाप, या वो जग देते उसे लूटते ऐसे कलकत्ते में बीती हुई बात है, ऐसी बात है, तो सेवा करो, ऐसी सेवा करो, गुरु बनने वाले हैं उनमें बहुत कम मिलेंगे, अच्छे नहीं मिलेंगे, ठगाई ठगाई में ज्यादा मिलेंगे, इस वास्ते सज्जनों ठगाई करने से ठगाई करने वाले नरकों में जाएंगे, आपका पैसा खर्च होगा फिर वे जाएंगे नरकों में, इस वास्ते बचाओ, अपने हृदय में दया रखो, कृपा रखो, अवगुणों को देखो मत, सर्वे भवन तो सुविधा सर्वे संतुलामया, सबके सब सुखी हो जाए, निरोग हो जाए, रोग नहीं हो, पाप से दूर हो जाए, ऐसे हो, ऐसे हो, बात इसमें कोई बात पूछ दो, फिर दूसरी बात कहें, समय ज्यादा हो गया है। बात अच्छी है। दूसरे लोगों को जो दुख पहुंचाने वाले हैं और विघ्न डालने वाले हैं, उनसे जो साधक है, कर्मयोगी है, उसको कैसे निपटना चाहिए? वो भाई अपने पालन दुख देने वाले अपने अलग से हो। देखो भाई, उनको ठीक करना तो राज कर सकता है, आप नहीं कर सकते। आप उन्हें संबंध में रखो, अपने अलग हो जाओ। ये कर सकते हो और ताकत हो तो डर लगाओ उनको, नहीं तो कोई बात नहीं, अलग हो जाओ। हाथ जोड़ दो, नरकों मत भेजो बेचारे ने, उत्साह से सबकी सेवा करो। अब एक बात दूसरी बताता हूँ। अभी ये परिवार नियोजन हुआ है, जो परिवार नियोजन करने के लिए ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे अगाड़ी बड़ा भाई नुकसान होगा। आपके समाज में हिंदू कम हो रहे हैं, मुसलमान और ईसाई बढ़ रहे हैं, उसे खतरा है। इस वास्ते आप परिवार नियोजन मत करो, गर्भपात बिल्कुल मत करो। गर्भपात में बड़ा भाई दोष है। हमारे महापात्र माना है चार, ब्राह्मण की हत्या, महिला का पीना, सोने चरण चोरी करना और गुरु पत्नी का वही करना, ये महापात्र है। चार महापात्र है। यद पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात है, गर्भपात करने का उनका पाप हो रहा है। जो गर्भपात जो ब्रह्म हत्या करना है, जिस ब्राह्मण के द्वारा दुनिया का हित होता हो, ऐसे ब्राह्मण को मार देने से पाप लगता है, उसे दूना पाप लगता है गर्भपात करने से। ये पराशर स्मृति में शोक आया है। यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात में प्रायश्चित तो प्रायश्चित नहीं है। देखो, मैं भिक्षा मांग कर खाता हूँ। आजकल ऐसी बात हुई है कि सही कुछ ढीला हो गया, ले आते हैं लोगों के घरों से भिक्षा आ जाती है। पता हूँ कह दिया भाई, घर में कोई गर्भपात न किया हो, गर्भपात किया गांध में नहीं लेता हूँ, वो अंधा को मैंने देने वाला है। इस वजह से गर्भपात किया हुआ जब स्त्री वो स्त्री देख ले तो अन्न खाने नहीं देता, अन्न महान खराब हो जाता है। गर्भपात करी स्त्री देख ले तो अन्न खराब हो जाता है। इस वास्ते गर्भपात का महान दोष है, बड़ा भारी दोष है। वो मर जाए तो उनके पीछे नारायण बलि करे, उसको पाप लगे। ये हमारे संत को मेरे को सुनाया। एक आप आत्मघात करे, जान करे स्वयं खुद कसी करे बने, और एक गर्भपात करे, दो को लारे पुण्य करे, उसको पाप लगे। उनके पीछे भी पुण्य नहीं करना चाहिए, उनके नारायण बने कहते तो पाप लगे, तो फिर पाप प्रायश्चित करो। तो ये बहुत बड़े भारी पाप है, गर्भपात करने का बहुत बड़ा पाप है। ब्रह्म हत्या से दूना पाप है, दूना। वह स्त्री का मुख देख रहे पाप लगे, वह देख रहे तो आनंद तो खड़ा लग नहीं रहता। इस वास्ते मैं तो ब्रह्म हाथ जोड़ कह देता हूँ, भाई घर में कोई गर्भपात किया तो उसका हाल बच देना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इस वास्ते बसता हूँ मैं, तो आप भाई बसाव रखो, गर्भपात मत करो। कोई गर्भपात करती है वो स्त्री बहुत पापी है, बहुत पापी। उनके लारे पुण्य करने वाले को पाप लगे और नरक में जाती है सीधी। इस वास्ते गर्भपात करना बड़ा भारी पाप है, परिवार नियोजन करना बहुत बड़ा भारी पाप है। ईश्वर ये मृत्यु और जन्म ये आपके अधीन नहीं है, ये भगवान के अधीन है। गर्भपात ये शास्त्र निषिद्ध है। इस वास्ते पांच पांच सात सात दस दस बारह बारह एक साथ बालक, पहले दो बालक, अधिक से अधिक माता माताओं के दो दो बालक होते, ज्यादा दो बालक, क्या दस दस दस बालक एक साथ में। ये प्रकृति के विरुद्ध काम है। आप प्रकृति के प्रकृति कुपित होती है। छह छह बालक, सात सात बालक, आठ दस बालक, बारह बालक, बारह तक मैंने सुना है। अखबारों में नाम आया है, उसके चित्र आए अखबारों में, मैंने देखे है, आपने देखे ही होंगे। तो ये प्रकृति विरुद्ध काम है। तो ये जब से ये किया तब से ये पता हुआ है। पहले दो बालकों के अधिक नहीं होता था हमारे बहनों में, इन बहनों को एक बाल एक होता है दो हो जाते, ज्यादा नहीं होते। आज बारह बारह बालक एक साथ में, एक साथ में ये आज पैदा होते हैं। ऐसे ये है प्रकृति विरुद्ध काम करते हैं, प्रकृति कुपित होती है, भगवान कुपित होते हैं, संत महात्मा कुपित होते हैं, धर्म के आचार्य जो जो हुए सब धर्म आचार्य निकालते पाप है बड़ा भारी। ईसाया ने बड़ा पाप बताया, विदेशों में हजारों आदमी इकट्ठे हुए पाप मत करो, तो अरे पाप मत करना, परिवार नहीं मत करना, कृपा करके संयम रखो, आपके बच्चा नहीं चाहिए संयम रखो। आचार भ्रष्ट हो गई, लड़कियां विधवा और छोरियां 10-10, 15-15, 16-18, 20-20 वर्षीय छोरियां वे गर्भवती हुई कुमारी के कारण से गर्भपात करने से, गर्भपात करने से सैकड़ों हजारों रुपया दे दे गर्भपात करती है। मैडम माता हूँ ये बड़ा भारी पाप है, ऐसे बचो, पुण्य करो, भगवान के प्राप्ति करो, कीर्तन करो, जप करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, जिन पुण्य होगा और आपका कल्याण होगा, उद्धार होगा, इस वास्ते आप पाप मत करो। तो गर्भपात करना बड़ा भारी पाप है। कई सज्जन लग गए हैं, कई संस्थाएं खुल गई है गर्भपात निषेध की, बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है गर्भपात मत करो। परिवार नियोजन की विशेष नहीं चली है, मैं बहुत दुख सुना परिवार नियोजन से, मेरे को तो 30 वर्ष हो गया, 30-40 वर्ष मेरे को याद है, तब से जब से मालूम हुआ तब से निरोध करता हूँ कि परिवार नियोजन मत करो, सही में रखो, आपके बच्चा होने चाहिए तो सही में रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, क्यों शरीर को खराब क्यों करो, जब बच्चा नहीं चाहिए तो शरीर का नाश मत करो, निरोग होंगे आप रोगी नहीं होंगे, यानी ब्रह्मचर्य का नाश करोगे तो रोगी होंगे, मरोगे बहुत जल्दी, मृत्यु जल्दी हो जाएगी। पेप से आदि है पानी पीने नहीं आए, ये मन पान का मसाला खराब खराब जिसमें साफ पॉकेट के ऊपर निकाल के ये स्वास्थ्य के लिए आने पड़ रहे, फिर लोग खाते हैं, फिर उसे छोड़ते नहीं। कृपा करो कृपानाथ, ऐसे बुरे व्यसन मत करो, विश्व त्याग करो, आपकी आयु ठीक होगी, ज्यादा नहीं जियोगे, जल्दी मरोगे नहीं, लाभ की बात है नुकसान की बात नहीं है, इस वास्ते कृपा करो, ऐसी ऐसी चीजों का सेवन मत करो। सबसे कहना है भगवान को याद करो, सार चीज ये है भगवान को याद करना, परमात्मा है उसको याद करो, आपकी सद्बुद्धि हो जाएगी, आपके स्वतः स्वाभाविक मन में अच्छी बातें पैदा होंगी, दूसरी बातें दूर हो जाएगी। राम या प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2056 15 जुलाई 1999 को सायं देहरादून में हुआ। राम